अगर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां जुस्त जू क्या है, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू है। हर एक एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या